คลิกไปที่ www.ponpodcast.com เพราะถ้าต้องฟังสิ่งนั้นต้องมีคุณค่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันปอนพิสายาคบเส้นนะคะและนี่ก็คือปอนพอดแคสต์ค่ะวันนี้ค่ะปอนจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับเมคอัพอาร์ติสต์ชาวไทยที่ไปโลดแล่นอยู่ในวงการแฟชั่นที่นิวยอร์กมาเป็น10ปีแล้วนะคะเขาก็คือคุณแบงค์ณัฐดนัยบุญยรัตน์พลินค่ะไปคุยกันดีกว่าว่าอะไรทำให้คุณแบงค์ตัดสินใจไปนิวยอร์กตั้งแต่แรกแล้วคุณแบงค์ข้ามผ่านอุปสรรคทั้งหมดแล้วก็มีวันนี้ได้อย่างไรไปฟังกันค่ะจะถามคุณแบงค์ว่าคนไทยก็ต้องเรียกคุณแบงค์โกอินเตอร์นั่นแหละสำหรับงานที่ทำ ขอบคุณครับ ปอนไปเห็น IG ของคุณแบงค์ก็คือมีแต่ภาพงานที่อยู่เมืองนอกทั้งหมดเลยโดยที่ปอนไม่รู้ว่างานทั้งหมดเริ่มต้นเมื่อไหร ่ ก็เลยต้องเริ่มถามว่าคุณแบงค์ไปเริ่มต้นทำงานที่ต่างประเทศตั้งแต่เมื่อไหร ่ครับแบงค์จริงๆแบงค์เริ่มทำงานเริ่มเป็นช่างแต่งหน้าจริงๆอะฮะเริ่มทำเป็นสไตลิสต์ช่างแต่งหน้าแล้วก็เขียนเป็นจริงๆเขียนมันเป็นคอลัมน์บิวตี้คอนทริบิวเตอร์ เนี่ยเป็น ใช่ๆอยู่ในแวดตรงนี้ก่อนตั้งแต่ประมาณหลังจากเรียนจบรู้สึกว่าจะปี2005นานมากแล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มไปที่นู่นปี2006ปลายปีตุลาจำได้เลยตุลา2006แล้วก็ไปเพราะว่าอยากจะไปหาประสบการณ์อยากจะเห็นแบบว่าอยากจะไปเจออะไรที่แปลกใหม่ๆที่นู่นนะครับ แล้วต้องถามได้ไหมว่าคุณแบงค์เรียนจบอะไรมา จบออกแบบเครื่องประดับครับ จบออกแบบเครื่องประดับ เป็นคนกรุงเทพ เป็นคนกรุงเทพแต่กำเนิดครับ โอเคค่ะจบออกแบบเครื่องประดับจากที่ ม ศ วมศ ว ประสานมิตรครับ แล้วก็ไปเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับเรื่องความงามนิดนึง ใช่คร ับ แล้วพอปี2006ย้ายไปเลยเพราะว่าอยากจะไปหาโอกาส ใช่ แต่ว่าตอนนั้นคิดหรือเปล่าว่าจะไปทำงานเมคอัพ คิดครับตั้งใจเลยคือแปลกว่าตอนช่วงนั้นถ้าย้อนไปประมาณ10กว่าปีที่แล้วก่อนไม่ค่อยมีคนอยากเป็นนักแต่งหน้าสังเกตไหมครับแต่ปัจจุบันที่ทุกคนอยากเป็นนักแต่งหน้าแล้วก็ตอนนั้นไม่รู้ว่าอะไรเพราะเราชอบดรออิ่งมากชอบวาดรูปแต่แบงค์รู้สึกว่าตอนเรียนเนี่ยแบงค์ชอบดรออิ่งแต่ชอบดรออิ่งพิเศษคือชอบดรออิ่งหน้าผู้หญิง มาทางนี้ละมาทางนี้แล้วทีนี้พอเราย้ายไปแล้วเราก็คิดว่าเราจะเป็นช่างแต่งหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปเรามีสกิลไหมเราพร้อมไหม พร้อมครับ จริงเหรอ แบงค์ก็ฝึกมาเรื่อยๆก็คือตอนไปฝึกงานที่หนังสือนิตยสารแห่งหนึ่งที่เมืองไทยนะฮะก็คือแบบทำสไตลิสต์ไปเป็นผู้ช่วยพี่เขาเราก็ดูว่าช่างแต่งหน้าเขาทำอะไรยังไงทำอะไรยังไงแล้วเออดีเนาะเก่งดีคือเหมือนว่า ไม่แต่ดูแล้วมันไม่พอนะคุณแบงค์เราก็ไปฝึกยังไง ดูครับดูแต่ว่าอย่างนึงที่แบงค์บอกเลยสิ่งที่มันต่างกันระหว่างปัจจุบันนี้กับในอดีตคือว่าแต่ก่อนอะเราอะรุ่นเจเนเรชันพวกแบบนั้นโตมาด้วยหนังสือนิตยสารพอเราดูเสร็จปุ๊บเราก็ซื้อหนังสือมาปุ๊บเราก็นั่งเปิดไปดูหน้าบิวตี้ที่เขาแต่งหน้ากันแล้วก็จะมีการเขียนว่าหน้านี้ใช้อะไรแล้วก็ดูจากนั้นเอ๊ะปากนี่สวยจังเลยคิ้วนี่แก้มเขาปัดด้วยอะไรรองพื้นทำไมหน้ามันเงาๆแล้วเวลาเขาเขียนอธิบายหรือแม้แต่แฟนซีนเขาก็จะเขียนว่าใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็อ่านแล้วเราก็จำแล้วก็บางทีเราก็แบบไปดูตามเคาน์เตอร์บ้างแอบไปเดินตามเคาน์เตอร์แล้วไปลองแต่เราไม่ได้ซื้อแต่ดูเท็กเจอร์ของผลิตภัณฑ์นั้นเอง แค่นั้นไม่น่าจะพร้อมได้ จริงจริงครับ เขาบอกว่าดูจดไปลองตามเคาน์เตอร ์ครับ ตัก ใช่อันนั้นคือจุดเริ่ม จุดเริ่ม แล้วหลังจากนั้นก็คือพี่ที่เราทำมาสักพักนึงเขาก็เริ่มให้เราลองแต่งหน้าเหมือนแบบมีบทสัมภาษณ์คอลัมน์สัมภาษณ์อะไรเงี้ยครับก็ไปเริ่มแต่งแต่ตรงนั้นแล้วก็มันจะมีแต่ก่อนเขาเรียกเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เขาเรียกว่าเทสชูตก็คือเหมือนแบบมีเวลาแบงค์เรียนมีมศวมีคณะแฟชั่นมีคณะออกแบบจิวเวลรี่มีออกแบบสื่อสารเวลาเพื่อนๆที่เรียนออกแบบแฟชั่นเขามีงานทีสี่หรืองานอะไรต้องส่งมาจานอะไรเงี้ยเราสนิทกับเขาไงแล้วก็เสนอตัวบอกว่าเราขอแต่งหน้าให้นางแบบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ฝึกเตะตรงนั้นมาทีละหน่อย ทำให้ฟรี ครับ มันต้องเริ่มอย่างนี้เนาะขอหน้าเขามาใช้ แล้วจริงๆแบงค์เชื่อว่าถ้าแต่งหน้าทุกคนเริ่มแต่งหน้าตัวเองครับมันก็เริ่มแต่งหน้าตัวเองอันนี้เป็นเรื่องขำนะปกติไอ้เรื่องแต่งหน้าตัวเองเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเราเอาแป้งอะแต่ก่อนเราเป็นเด็กเราไม่มีเงินซื้อเครื่องสำอางเราก็เอาแป้งขุ่นเด็กแคร์เนี่ยเอามาทาตาไปเป็นเหมือนแบบอายแชโดว์เพื่อเราจะลองดูเอ๊ะมันเป็นยังไงมีว่ามันเป็นยังไงโต๊ะเครื่องแป้งแม่มีอันนี้เราก็ลองเอามาทาดูมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราแต่งหน้าตัวเองไปก่อนแล้วก็รีบลบออกแล้ว เข้าใจ ใช่ครับใช ่ จนกระทั่งไอ้นี่ก็มีแบบดินสอที่เขาไว้ดอวิ่งดินสออีอีอะครับแล้วเขาดินสอตัวนั้นมาแบบมาเขียนคิ้วมาเขียนตาหรือมันจะเป็นยังไงมัน ลายด่างลายด่าง ใช่ครับใช่มันเริ่มมาจากตรงนั้นมากกว่าของแบงค์นะของแบงค์แล้วก็จะเริ่มเกิดตรงนั้น แล้วทีนี้พอเราที่เขาเริ่มให้เราแต่งละเริ่มให้เราแต่งแล้วเนี่ยจากวันที่เริ่มให้เราแต่งจนถึงวันที่เราไปเมืองนอกเนี่ยนานเท่าไหร่นะปีนึงไหมใช่ไหม ปีเดียวเลยครับ ในเมื่อปีหนึ่งอ่ะแล้วเราตัดสินใจจะไปเมืองนอกอย่างตอนมันไปเมืองนอกเนี่ยปอนรู้สึกว่าเอ๊ะจะเอาอะไรไปขายดีนะ ครับ ไปเรียนโยคะเลยจ้ะเพราะว่าหน้าเราแบบว่าเอเชียขายง่าย คร ับ คุณแบงค์คนอื่นเขาก็แต่งหน้าเป็น เ ราคิดว่าเราไปอ่ะเราเอาอะไรไปขายเขาเหมือนที่มันต่างอ่ะทำไมเขาต้องเลือกเราอ่ะ ตอนนั้นไม่คิดจริงๆก่อนตอนนั้นไม่คิดเป็นยังเด็กอยู่ด้วยมาบังไม่ได้คิดว่าจะเอาอะไรไปขายเขาแต่ตั้งใจเลยบอกว่าจริงๆบ้างเห็นพี่ช่างแต่งหน้าคนหนึ่งที่เขาไปโคอินเตอร์เหมือนกันเป ็ นคนไม่ได้โคอินเตอร์เรียกว่าอะไรเดี๋ยวเขาไปทำงานที่เมืองแล้วประสบความสำเร็จเราก็บอกว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราเหมือนกันชื่อพี่นิกเบโร่ จำได้เขาเคยมาออกรายการทีวีต่างๆเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้ว แล้วรายการนั้นน่ะแบงค์ว่าน่าจะเป็นรายการเดียวกับที่แบงค์ดู อะไร แบงค์ดูสุริวิภา เราจ ำได้แล้วแบงค์เห็นพี่นิกจากรายการนั้นแล้วแบงค์ก็บอกว่าโอ้พี่นิกเก่งจังเลยพี่นิกทำได้ยังไงแล้วเป็นอะไรที่บอกว่าคนไทยไม่เคยรู้ตอนนั้นมาก่อนว่ารายการนั้นไปเอาพี่นิกมาออกแล้วพอมาออกปุ๊บเขาผ่านงานมาเยอะมากแล้วก็โอ้มันเป็นแรงบันดาลใจแล้วแบงก์ก็นั่งเลยบอกว่าจริงๆคนเราพ่อแบงก์สอนตลอดพ่อกับแม่สอนตลอดว่าเหมือนแบบเฮ้ยถ้าจะทำมันก็ต้องทำให้สุดๆแต ่ แบบแบงก์ก็นั่งเลยตอนนั้นเราเป็นเด็กเนี่ยเราเริ่มจากเมืองไทยก็ยังไม่มีใครเห็นงานเราแน่ๆเราต้องทำตัวเองให้ต่ าง เราจะเข้าไปถึงดาราได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เราจะเข้าถึงเนติสารนักการ์ตูนยังไงแบงค์ทำมาหมดแล้วทั้งวอล์กอินช่วยขอเรื่องสารดังๆในไทยขอทำงานเดินดุ่มๆเข้าไปเนี่ยพอแบงค์ไม่รู้จักใครก็ไม่มีใครให้ทำเพราะว่าเขายังไม่มั่นใจในตัวเราด้วยอันนั้นแบงค์ตัดใจตอนเด็กๆเราไม่เข้าใจไงฮะไฟแรงแต ่ ตอนโตก็ร่างไม่บอกว่าเออก็จริงใครอยู่ๆเดินดุ่มๆเข้าไปใครจะให้แล้วพอแบงค์ไปดูรายการนั้นด้วยบาง ทุกอย่าง มันเกิดข ึ้ นใช่แล ้ วเป็นสินค้าเป็นโฮลิซันใช่ไหมตอนนั้นเราแบงก์ก็ไปดูรายการแล้วเราก็แบบพี่นิกหลังจากนั้นก็หลังจากดูรายการเลยแบงก์จำได้แบงก์ก็เสิร์ชหาคนอีเมลพี่นิก เจอ แล้วก็เขียนอีเมลไปหาพี่นิกเลยหน้าบัตรนั้นเขียนยาวมากเป็นภาษาไทยประมาณหน้ายาวๆเลยครับจนสุดท้ายพี่นิกก็ตอบกลับมาภายใน2ชั่วโมงก็เป็นเรื่องจริงพี่นิกตอบกลับมาบอกว่าโทรศัพท์รับภาษาไทยไม่ได้มันเป็นเรื่องโจ๊กอะแต่มันสนุกแล้วก็แบงค์ก็ดั้งเขียนตอนนั้นเราก็ภาษาอังกฤษยังไม่ดีกันมากนี่แย่มากก็พิมพ์กลับไปเป็นภาษาอังกฤษแล้วจากนั้นก็เริ่มแบบเป็นแรงบันดาลใจแล้วพี่นิกโอ้พี่นิกจะกลับมาแบงค์ก็ไปอัดคลิปพี่นิกครั้งหนึ่งที่เมืองไทย เราเสนอตัวเลย เสนอตัวแล้วพี่นิกก็ออฟเฟอร์มาบอกว่ามาช่วยพี่ไหมอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นก็มาช่วยพี่นิกปุ๊บก็เอาละรู้แล้วว่าเราต้องไปคราวนี้ก็บอกพ่อคุณแม่เลยบอกว่าได้จบใหม่ๆเลยครับก่อนแล้วก็เก็บตังค์ทุกอย่างพ่อออกตังค์ก็แลกให้แล้วก็ไปเพื่อที่จะไปบินไปเลยบ ิน ไปแล้วเราก็เหมือนแบบต้องลองดูอ่ะก ็ คุยกับเพื่อนว่าจะไปทำอะไรรู้อยู่แล้วว่าต้องไปทำร้านอาหารสุดท้ายก็ไปแล้วก็นั่นแหละครับก็เริ่มถึงตรงนั้น แล้วเดี๋ยวนะพอเราบินไปปุ๊บทุกวันนี้ยังติดต่อกับคุณนิกนะคะ ครับพี่นิกเป็นอาจารย์เสมอพี่นิกไปถึงปุ๊บช่วงแรกๆก็ยังไม่มีงานอะไรไม่มีคอนเนคชั่นอะไรพี่นิกทำได้เลยพี่นิกบอกให้เอาเสื้อผ้าดีๆมาด้วยเอาสูทเอาอะไรมาเพื่อออกงานอะไรเงี้ยก็ไปถึงปุ๊บก็อีเมลหาพี่นิกอีกรอบหนึ่งพี่นิกก็เรียกไปช่วยงานแรกจำได้เลยเป็นผู้ช่วยพี่นิกแต่ว่ายังไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรทั้งสิ้นแต่ว่าตอนนั้นจำได้ว่าไปออกงานของเครื่องสำอางแบรนด์หนึ่งซึ่งพี่นิกทำเป็นเหมือนแบบแบรนด์แอมบาสเดอร์ตอนนั้นก็ไปช่วยคอยเดินตามฮัลโหล ก็เหมือนที่นี่เนาะที่นี่ก็จะมีแบบพวกช่างใหญ่เขาก็จะมีลูกๆเดินตามคุณแม่กันแล้วอะไรทำให้คุณแม่รู้สึกว่าเราคงจะไม่เจริญเมืองไทยเราต้องไปเมืองนอกอ่ะ เพราะแบรนด์คิดว่ามันเป็นเจเนอเรชันครับคือทุกอย่างมันเทคไทม์อ่ะซึ่งตอนนั้นแบงค์เข้าใจว่าเหมือนแบบเราไฟแรงเหมือนแบบน้องๆใหม่ๆรุ่นปัจจุบันนี่เหมือนกันมั้งทุกคนมีไฟทุกคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันทำได้เพียงแต่อยากให้ใครสักคนให้โอกาสแต่ในขณะเดียวกันแบงค์พอเริ่มโตเริ่มทำงานมาสักพักนึงก็เริ่มรู้ว่ามันไม่ได้ความไฟแรงอย่างเดียวที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมันอยู่ที่1ประสบการณ ์ 2เวลา3คอนเนคชั่น4คือมันใช่มันสำคัญจริงๆนะบอกเลยบอกว่าเก่งไม่เป็นไรแต่อยู่ต้องมีมัน เขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์และคอนเนคช ั่นคอนเนคชั่นเหมือนเส้นทางเน า ะ เส้นทาง คือเราเป็นคนที่เดินแต่ถ้าไม่มีทางให้เดินก็ไม่รู้จะไปไหนเนาะ แล้วบอกเลย เนาะจริงๆมีเวลามีคอนเนคชั่นมีอะไรอีกนะคะ มีประสบการณ์ ประสบการณ ์ใช่ครับฝีมือด้วยก็จริง ก็ต้องฝีมือด้วยนะ ใช่ครับ ท้ายที่สุดของต้องดีอ่ะ จริงครับ แล้วทีนี้คือปอนประสงค์ใส่ในจุดหนึ่งจุดที่ว่าถ้าสมมติว่าคุณแบงค์ติดต่อไปทางคุณมิกตั้งแต่แรกเลยนะที่อีเมลไปแล้วเขาไม่ติดต่อกลับ ครับ คุณแบงค์ยังจะตัดสินใจไปเมืองนอกอยู่ไหม ไปครับ ก็ไปอยู่ดี ไปครับเพราะแต่ที่บอกตอนนั้นเคยฝึกงานที่นี่มาสักพักหนึ่งก่อนไปแล้วแบงค์รู้ผมบอกว่ายังไงซะเราต้องไปเอาประสบการณ์หรือเราก็ต้องไปทำอะไรที่ต่างมาเขาเห็นเราเหมือนแบบว้าว ช ุ บ ตัวนิดนึง ใช่ครับแต่แบบว่าเข้าใจไหมการที่ปริญน้องช่างที่รู้จักกันเยอะมากเราก็แบบว่าโอ้ยยังไปเมืองนอกอ่ะพี่แต่ทุกคนก็พูดแต่ไม่ได้ทำ เพราะว่าเป็นคำถามยอดฮิตสำหรับแบงค์มากเลยเพราะแบงค์หลังจากแบงค์กลับมาหรือแบบเนี่ยพอแบงค์ไปสักพักแล้วกลับมาแล้วในกระทั่งปัจจุบันนี้อีเมลเหมือนแบบส่งเฟซบุ๊กมาเสร็จมาก็ยังมีเหมือนแบบอยากไปที่นู่นจังเลยอยากมานิวยอร์กอยากทำงานที่นู่นอยากแบบเยอะครับ คือคุณแบงค์ไปแล้วเนี่ยก็ยังมีพี่นิกอ่ะชวนไปอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องเหมือนมีทางอ ่ ะแต่ถ้าคนที่ไม่มีทางเลยไม่รู้จักวิตาโรสไม่รู้จักอะไรเลยแล้วจะไปเริ่มยังไงเนี่ยสมมติถ้าว่าคุณแบงค์ไม่มีทางเลยจะไปเริ่มยังไงอ ่ ะ เอาจริงๆนะแบงค์บอกเลยบอกว่าเอาจริงๆนะบอกน้องๆทุกคนหรือว่าคนที่อยากไปเมืองนอกเลยว่าถ้าคุณอยากไปหนึ่งไม่มีใครช่วยเรานอกจากตัวเองพี่นิกช่วยแบงค์พี่นิกช่วยสอนแบงค์พี่นิกช่วยให้โอกาสให้ opportunityมีอะไรพี่นิกให้มาหมดแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวแบงค์เองพี่นิกไม่ได้มาไม่สามารถช่วยเราหรือแบบใครไม่สามารถช่วยเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบงค์ไปช่วยพี่นิกสักครั้งนึงแต่ว่าเท่านั้นครับหลังจากนั้นมันก็คือวิธีการหางานวิธีหาการคอนเนคชั่นในตัวแบงค์เองเหมือนกันให้ย้อนไปนิดนึงช่วงนั้นนะฮะก่อนที่จะไปช่วงแบงค์ก็ต้องแบงค์ก็มองแล้วมันมีเอเจนซี่อะไรพอแบงค์รู้มาว่าเมืองนอกเขาต้องมีเอเจนซี่กัน ทำการบ้าน เราก็ดูว่ามีเอเจนซี่อะไรมีอะไรที่นู่นบ้างอะไรเงี้ยพอรีวิวไปส่งแบบส่งผลงานเราไปซึ่งตอนนั้นมีผลงานน้อยนิดมากก็ไม่มีใครตอบกลับมาเลยสักคนแต่ก็ยังจะดื้อไปแล้วแต่ว่าตอนช่วงนั้นมันจะมีเว็บไซต์หนึ่งที่เขาเป็นเว็บไซต์ที่อเมริกาครับมันเป็นเว็บไซต์กลางที่เหมือนให้อาร์ติสต์ช่างแต่งหน้าช่างทำผมนางแบบช่างภาพ เป็นผู ้เอางานของเราเนี่ยไปโพสต์ไว้เหมือนเฟซบุ๊กของอาร์ติสต์นะครับเวลาเราสนใจงานใครเราก็อีเมลไปหาคนนั้นแล้วทุกคนมาทำงานเขาเรียกว่าเคชูดคอลลาบอเรชันกันคือแลกรูปกันนางแบบเลือกนางแบบมาเลือกช่างภาพมาเลือกช่างผมมาช่วงนั้นมันคิดมาก ค ่ ะ แบงค์ไปถึงปุ๊บแบงค์ก็ลงงานแล้วแบงค์ก็เริ่มติดต่อคนเลยว่าเนี่ยมันนิวยอร์กตอนนั้นก็มาทำไปทำงานเคสเยอะมากบอลไปทำฟรีไปแต่งหน้าคนนู้นคนนี้แล้วเราก็เก็บรูปเก็บพอร์ตฟอลิโอมาเรื่อยๆแล้วก็จนสุดท้ายพอทำงานทำไปสักพักนึงก็กลายเป็นคอนเนคชั่นคนที่เราเริ่มทำงานจากตรงนั้นที่เขาเป็นคนโนเนมก็เริ่ม3ปี4ปีหลังจากนั้น2ปีอะไรเงี้ยฮะเขาก็เริ่มแบบว่าม ันคือเจเนอเรชั่นแบบคุณแม่บอกด้วยเน า ะ เริ่มแบบคอนเนคชั่นต่อกันไปเริ่มแบบเป็นการรู้จักเป็นการติดต่อกันไปมันก็เหมือนมันเพราะว่ามันก็เหมือนกับบ้านเราเป็นแต่ว่าที่นู่นคือตอนนั้นไปถามว่าต้องทำยังไงก็มันมีเว็บไซต์ตรงนี้มาช่วยแบบ ชื่อเว็บไซต์อะไร ชื่อเว็บไซต์ว่า Model Mayhem โอเคทุกวันนี้ยังฮิตไหมคะหรือว่าเลิกไปแล้ว เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วมันฮิตแล้วมันดีมากเพราะว่าทุกอย่างมันคือโปรเฟสชั่นอลเวลาทำงานมันคือการทำงานจริงๆแต่ณตอนนั้นเองแม่ก็บอกเลยว่ามันโปรเฟสชั่นอลแต่ว่าก็ 80% ของคนอาร์ติสต์ที่เป็นอาร์ติสต์จริงๆอีก 20% อาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่อาร์ติสต์แต่ว่าอยากมามันก็มีมิจฉาชีพนะครับ คือเท่าที่คุณแบงค์เล่ามาเนี่ยมันก็มีคือคุณแบงค์ต้องไปทำงานฟรีต้องผ่านอุปสรรคคือเวลาคนคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จอะเราชอบคุยแต่ว่าประสบความสำเร็จมายังไงแต่อันเนี้ยคุณแบงก็ต้องไปแต่งหน้าแล้วพลาดโดนหลอกอะไรอย่างนี้บ้างก็มี เยอะครับเจอเยอะครับ เยอะใช่ไหม ประสบการณ์ช่วงก่อนที่จะได้ปกติเอาบอกเลยระบบที่ต่างกันของเมืองไทยกับที่นู่นคือที่นู่นเขาจะมีที่เมืองไทยจะมีเอเจนซี ่ เฉพาะนางแบบในแบบหรือว่าโฆษณาอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่นู่นคือทุกคนมีเอเจนซี่หมดมันจะเป็นช่างแต่งหน้าช่างทำผมช่างภาพคือเอเจนซี่จะเป็นตัวการที่เขาเรียกว่าไงฮะที่หางานให้เราที่นิโกเชียชันที่ต่อรองกับลูกค้าให้อาร์ติสต์เพราะบางทีอาร์ติสต์เนี่ยจะเขาเรียกไงเราเป็นอาร์ติสต์เราต่อรองเรื่องราคาหรือธุรกิจเราไม่ใช่บิสเนสแมน ก่อนที่บ้านจะได้เอเจนต์เนี่ยบอกเลยว่าก็ลงลึกทุกการ ไปอยู่กี่ปีคะถึงจะได้เอเจนต ์แบงค์อยู่ที่นู่นประมาณ 7-8 ปี กว่าจะได้เอเจนต ์ใช่ครับกว่าจะได้เอเจนต์ซึ่งเป็นเอเจนต์จริงๆแต่ก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นบุ๊กเกอร์หรือเป็นเอเจนต์ที่เขาไม่ได้เป็นแบบเป็นอินดิวิดวลเป็นคนอย่างเงี้ยทำงานให้ก่อนจริงๆแล้วอยู่ฟรีๆจริงๆที่ทำด้วยตัวเองมาทั้งหมด5ปีทำหมดแล้วร้านอาหารทำเป็นเว็บทำเป็นบาร์ทำเป็นแฮกเกอร์ซึ่งตรงนั้นอ่ะมันเป็นเบื้องหลังที่แบงค์อยากจะบอกน้องๆที่จะไปหรือว่าคนที่เห็นรูปก็แบบเราได้งานเราได้ คือตรงนี้ดีงามแล้วอ่ะ ใช่ แต่ว่าก่อนจะถึงจุดเนี้ย มันมากครับแล้วอยากให้คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าที่เรา ไม่ท้อเหรอ โหสุดครับ แล้ว สามเดือนแรกหกเดือนแรกครับ ตรงนี้คือคีย์พูดว่าพอเราท้อแล้วว่าเราจัดการกับมันยังไง เวลาท้อแล้วจัดการยังไงเวลาท้อสิ่งที่ต้องจัดการกับตรงนี้คือดูคิดถึงแม่ด้วยมั้งคิดถึงพ่อถึงแม่ที่ท่านบอกไว้ตลอดแล้วก็ดูว่าดูบอกเลยว่าดูคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเหมือนแบบเราก็เหมือนแบบมันไม่ได้มาง่ายๆเราเป็นเว้นมาก่อนเราทำเงินมาก่อนแล้วเราจะถึงโอกาสตรงนั้นไปหรอบางทีมันมีเรื่องอะไรเข้ามาในชีวิตแล้วมันแบบทำให้เราเหมือนแบบไม่คนนี้ไลค์กับเราจังเลยทำไมแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้แต่พอมานั่งนึกถึงว่าโอ้ย้อนไปเมื่อปี2007ที่เรามาแล้วเราเดินหางานร้านอาหารตรงนั้นลำบากกว่าไหมเราทนตรงนั้นมาได้ คือมองในจุดที่มันตกต่ำกว่า ที่มันลำบาก ที่แย่กว่านี้ ใช่แล้วแบบตอนนี้เรามาได้ถึงจุดนี้แล้วเหมือนกับว่าจะทิ้งมันไปหรออะไร ก็คือเป็นให้กำลังใจตัวเองด้วยวิธีการนั้นแล้วทำอย่างอื่นนะเอาแบบ practical เลยอ่ะเหมือนบางคนเศร้าแล้วไปดูหนัง โอ้แบง ค์แล้วทำคุณแบงค์ทำอะไร เช่าปุ๊บแบงค์ไปกินกาแฟครับ เช่ าป ุ ๊บแบงค์เข้ายิมครับ ชมค่ะคุณฟังค่ะคุณฟิตมากพูดเลย ใช่ครับ ถามได้ไหมคุณแบงค์อายุเท่าไหร่ แบงค์33ปีนี ้33เป็นน้องฉันปี นึงรุ่นเดียวกันครับ เราเป็นรุ่นเดียวกันนะแล้วทีนี้พอเราไปเข้าไปเริ่มทำงานโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าคุณแบงค์ต่อสู้มา ครับ จนกระทั่ง7ปีเราได้เซ็นเอเจนซี่เป็นเรื่องบันดาวทำงานมาความแตกต่างระหว่างการทำงานระหว่างคนไทยกับฝรั่งคือ โอเค ที่ชัดเจน การแตกต่างระหว่างการทำงานระหว่างคนไทยกับฝรั่งที่ชัดเจนคือคนไทยทำงานเราจะชิลกว่ า เอาจริงๆแล้วต้องบอกเลยบอกว่าถ้าน้องๆคนไหนที่อยู่ที่เมืองไทยแล้วทำงานที่นี่แฮปปี้นะเมืองไทยบ้านเราเนี่ยทำงานเป็นครอบครัวและแฮปปี้แล้วเขาจะบอกว่าไงอ่ะชิลกว่า ชิลกว่า แต่อาจจะมีความเราอาจจะมีความค่อยๆเขาเรียกไงอ่ะเราจะชิลเราจะค่อยๆเราจะทำงานเหมือนแบบรีแลกซ์มากกว่าฝรั่งไม่ใช่ว่าไม่รีแลกซ์แต่ว่าทุกอย่างมันจะค่อนข้างเป๊ะ เวลา จำกัดใช่ครับทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองก็จะบอกว่าทุกอย่างมันต่างกันที่ว่าเอเจนซี่ก็เกี่ยวอย่างมีปัญหาเมืองไทยอย่างนี้ครับปกติเราไม่มีเอเจนต์พูดในแง่ของช่างแต่งหน้านะครับเวลาเราดีลกับลูกค้ามันมีอยู่แล้วล่ะที่เหมือนแบบว่าดีลมาอย่างนี ้ ดีลมาสมมติดีลมา5อย่างอาจจะมีแถมขอแถมสักอีก2อย่างแต่ช่างแต่งหน้าหรือช่างผมหรืออาร์ติสต์เนี่ยได้เงินเท่าเดิม เข้าใจ ใช่ ถ้าเป็นเมืองนอกเรื่อง เวลาว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นเมืองนอกแล้วบางทีพูดถึงกับเมืองไทยก่อนบางทีคนที่ดีลกับลูกค้าคือเราเองคือตัวอาร์ติสต์คือช่างแต่งหน้าช่างผมหรือช่างแบบดีลกับ โดยตรง ลูกค้าเองแล้วบางทีก่อนเข้าใจไหมครับก่อนเราไม่ใช่ business อะ เข้าใจ เราจะเดียวตรงนั้นไม่ได้เราก็จะไม่ได้เรียกว่าขาดทุนแต่ก็ หยวนหยวน ได้หยวนหยวนแต่บางทีถ้าพูดในแง่ความจริงเราก็ต้องอยู่ได้ด้วยปัจจัย ใช่ แต่อยู่ที่นู่นมันจะง่ายตรงที่ว่าหลังจากเรามีเอเจนซี่ปุ๊บเวลาทำงานปุ๊บดีลมา5อย่าง5ลูกค้าเดินเข้ามาเราให้ทำไปอีกสัก6อย่างเราก็แค่ยิ้มแล้วเราก็อีเมลไปหาเอเจนต์หลังจากนั้นเอเจนซี่ก็จัดการให้เราหมด แล้วว่าคนอย่างเราอ่ะต้องมีเอเจนต์นะ คนอย่างแบงค์ด้วย เพราะเราเป็นคนที่แบบหนึ่งต่อรองไม่เป็นเราเสียเปรียบตลอดเราต่อรองเสียเปรียบยอมทุกอย่าง ซึ่งมันเป็นนิสัยของอาชีพของเรา ใช่ ไหมครับเกิดแบบบางทีแบงค์ก็เลยแบบอาชีพอะถ้าเราแฮปปี้อ่ะถูกใจเราทำให้ฟรี ทันฟรีใช่ แต่ถ้าเกิดว่าพออยู่นู่นปุ๊บคนมีเอเจนต์ปุ๊บแบงค์ยังต้องฝึกนะแรกๆไปเข้าเอเจนต์แบงค์ยังโดนเลยเอเจนซี่หรือบุ๊กเกอร์แบงค์ว่าแบบว่าคราวหน้าไอ้ขอได้ไหมอยู่ไม่ต้องคุยกับลูกค้าอยู่บอกว่า ให้ไปคุยกับเอเจนต์ ให้ไปคุยกับเอเจนต์ แล้วเดี๋ยวทุกอย่างเข าจัดการให้หมดเลยคุณบอ กโอ้ยดีอ่ะอยากมีเอเจนต์บ้างอ่ะชีวิตนี้เนาะทีนี้เรื่องการทำงานเขาโปรเฟสชันนอลตอนดีลกันไว้5ก็ต้องทำ5ถ้าเกิดเกินนั้นTalk to my agent เลย แต่แบงค์เหมือนเขาว่าคนไทยไม่ professional นะแต่แบงค์เหมือนเขาเหมือนมันอาจจะเป็นระบบที่มันอาจจะ ไม่ตึงอ่ะ ไม ่ ต ึ งใช่อ ันนี้เราพูดถึงเรื่องความงามในสายตาคุณแบง ค์เรื่องนี ้คือฝรั่งเขาก็จะมีหน้ามีกะโหลกมีอะไรแบบนี้นะฝรั่งเขามองว่าอะไรสวยอเมริกันเนาะเพราะคนคิดว่าแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันเขาต้องการอะไรอ่ะตอนเนี้ยเวลาเขาบอกไปแต่งหน้าเนี่ยเขา expect อะไรจาก อันนี้เป็นคำถามที่แบงค์ชอบมากเพราะว่าทุกอย่างตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแต่ก่อนแบงค์บอกเลยถ้าถามแบงค์มุมมองถามแบงค์เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วสองแบงค์ก็จะบอกว่าทุกอย่างงานที่นู่นคืองานแนชชั่นงานผิวงานสกินทุกอย่างคลีนถ้าใครพูดถึงคิมคาร์ดาเชียนอย่างเงี้ยคือน่ากลัว นั่นคืองิ้ว คืองิ้วเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วฝรั่งชอบความเป็นแบบท ุ กอย่างออร์แกนิกคลีนถ้าเราเป็นเอเชียนทุกอย่างเก็บตาไว้นะผิวเก็บไว้กระเก็บไว ้เก็บทุกอย่าง ไม่มีการแบบว่าทำติดขนตาปลอมไม่มี ไม่ติดขนตาปลอมไม่ไร้จมูก บอกเลยว่าข้อห้ามเวลาไปทำงานคือเวลาถ่ายบิวตี้หรือเวลาจะพาตัวเจอนางแบบถ้าหน้าแบบหน้าดีอยู่แล้วแค่คอนซีลเลอร์มาสคาร่านี่น้อยมากดัดแล้วก็ปัดใสขนตานี่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามที่สุดสำหรับ ไม่มีขนตาปลอม ยกเว้นถ้าเป็นดาราไปของงานอาจจะเป็นช่องติดยังไงให้น้อยที่สุดแล้วแต่เขารีเควสต์ไปตามใช่ไม่มีการลงรองพื้นหนาอะไรอย่างนี ้ ไม่มีแป้งไม่มีแป้งแล้วก็ใช่เป็นด้านที่แปลกว่ากับคนไทยทุกคนถามว่าไม่มีแป้งมีแป้งอยู่บ้าง ตลอด ใช่ครับคอนซีลเลอร์แล้วก็น้อยมากแป้งใช่เพราะฝรั่งชอบความด้วยเท็กเจอร์บ้านอากาศบ้านเขาใช่แต่ว่าพอมาบ้านเราก็ต้องใช้แป้ง อ ันนั้นคือเมื่อประมาณใช ่ แต่พอมาตอนนี้น้องบอกเลยบอกว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปก่อนแบงค์ยังต้องเปลี่ยนการสไตล์การแต่งหน้าของตัวเองแบงค์ต้องแต่งให้ได้แบบที ่ถามพูดแทน ต้องแต่งให้ได้แบบนั้นต้องแต่งธรรมชาติให้ได้และก็ต้องแต่งบินวีนระหว่างธรรมชาติกับโบกอีกนั้นให้ได้ด้วยเพราะอะไรเพราะตอนนี้คือต้องยอมรับกระแสนะว่ามันมาแรงจริง ๆ มาแรงจริงๆ อ ยู่ต้องคอนทัวร์ให้ได้แต ่ คอนทัวร์ยังไงให้มันธรรมชาติอ่ะ ทุกคนเริ่มต้นด้วยการปาดจมูกปาดข้างเราเอากองน้ำครับ แต่ก็คือบอกว่าตอนนี้คือแบบมันเป็นยุคของการเรียนรู้หมดแล้วอ่ะแต่ไม่สามารถปิดตัวเองที่แบบแต่งหน้าเจ้าอย่างเดียวได้แล้วลูกค้าของเราอยู่ที่นู่นก็จะมีอีกว่าเป็นคนผิวสีคนขาวคนเอเชียนลาตินาแล้วคนชนชาติมากมายที ่ผ่าน มาหลายมาก ใช่แล้วก็บางทีข้อที่มันจำกัดมากเลยสำหรับแบงค์บอกเลยว่าตรงนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องชนชาติหรือสีผิวอะไรทั้งสิ้นแต่บางทีเราต้องเข้าใจว่าแบงค์เราอ่ะเป็นเอเชียนเป็นคนไทยยอมรับเลยว่าเวลาเรามีเอเชียนหลักเราดูเด็กทุกคนแบงค์ไม่ได้บอกว่าแบงค์ดูเด็กแต่ว่าทุกคนดูเด็กดังนั้นเวลาไปทำงานปุ๊บหนึ่งข้อที่แบงค์จะเจอมากคือบางทีนั้นแก่กว่าเขาแต่เราดูเด็กกว่าเขาอย่างเงี้ยเขาไม่มั่นใจหรอกแต่เขาไม่พูดนะสองเราเป็นเอเชียเวลาเราไปเจอลูกค้าคนขาวโอเคบางทีคนผิวสีก็จะเลือกเราแบบว่าเอ๊ะจะแต่งหน้าเขาได้ไห ม เพราะว่าหน้าคนผิวสีจะเป็นหน้าที่ค่อนข้างแต่งเราต้องรู้เทปให้ถูก อ ันเดอร์โทนเป็นยังไงคนผิวสีก็ไม่ได้บอกว่ามีสีเดียวมีเป็นแอฟริกันเป็นอเมริกันอะไรเงี้ย มัน ผสมกันไปหมดก็ต้องแข่งขันกับตรงนั้นสูงเหมือนกันถึงบอกว่าฝีมืออย่างเดียวไม่ใช่ใช่มันต้องอยู่กับการคุยการพรีเซนต์ตัวเองพรีเซนต์ตัวเองยังไงให้ดูไม่ อ่ะอันนี้ต้องถามเราพรีเซนต์ยังไงให้ดูแบบเราเข้าได้กับทุกคน อันนี้เป็นสกิลนะครับ อ ันนี้เป็นสกิลเลยต้องยอมรับว่าข้อดีของคนไทยแล้วบอกเลยข้อดีของคนไทยที่ไม่แพ้ถ้าในโลกคือเราเป็นยิ้มสยามนะครับ ตอน เรายิ้มหนึ่งสองอะไรก็ได้สบายสบายอาจารย์มันบอกเลยข้อดีของเราเริ่มทำงานในเมืองไทยอยู่เราอดทนเราคนไทยเราใจดีคนไทยเรายิ้มเวลาเราพรีเซนต์กับตัวเองเราทำอะไรไม่ถูกเขาอารมณ์เสียกันอะไรยังไงมาเจอเราก็ยิ้ม แค่นี้ที่เราอารมณ์ดี อารมณ์ได้ไหม ได ้แล้วก็เวลาพรีเซนต์เนี่ยมันจะมีการพรีเซนต์ถ้าพูดเป็นหลักของชาวบ้านก็คือเราพรีเซนต์ตัวเองไงก็ได้ไม่ให้ดูฮาร์ดเซลล์ครับวิธีพรีเซนต์ของแบงค์เนี้ยตอนนี้ ไม่ฮาร์ดเซลล์ไม่ฮาร์ดเซลล์ เขาไม่เชื่อเราไปเจอไป อย่างไปเจอคนตัวอย่างตอนนี้ลูกค้าหลักของแบงค์คือมิสติโคบแลนด์ที่เป็นนักบัลเล่ต์ผิวสีตอนนี้ที่เป็นเซเลบริตี้ดังมากแต่ตอนนี้แบงค์งานของแบงค์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานพอเราได้คนผิวสีปุ๊บงานคนผิวสีก็จะมาแล้วเขาก็จะเมซิ่งกันยูเป็นเอเชียนแต่ยูแต่คนผิวสีได้หร อ ตอนนี้ลูกค้าหลักเป็นคนผิวสีแมกกาซีนผิวสีหมดเลยส่วนมากนะฮะ 70% แต่บางทีลูกค้าใหม่ๆที่เขาไม่รู้เอเจนต์ผมลงไปแล้วเจอลูกค้าผิวสีอย่างเงี้ยก็เอาละทำยังไงเราก็ต้องเจอแล้วบางทีก็ Hey girl แล้วก็ต้องบอกว่าโอเคเนี่ยรู้ไหมว่าอ๋อที่หนอยูสวยมากเลยนะเนี่ยแล้วแบบตลกนะเนี่ยยูแบบฟอนเดชั่นที่ไอใช้ให้ยูอ่ะมันคือสีเดียวกับลูกค้าไอเลยลูกค้าไอคือเนี่ยมิสติกครบแล้วเนี่ย เชื่อมมีการมีเจอถึงชื่อได้เข้าใจ มันดีกว่ากันที่แบบตรงๆนี่ขำๆว่ามันคือจะดีกว่าแบบอ่ะคุณปอเนี่ยแบงค์บอกว่าแต่ละอ่ะคุณปอสวยเนาะเนี่ยรู้ไหมแบงค์เป็นใครไม่ได้บอกว่าเป็นใครแล้วป่ะลูกค้าแบงค์มิสตี้นะค ุ ณปอประทับใจไหมคร ับ ไม่ประทับแต่พอเราโยงของเขาโยงว่าเริ่มต้นที่เขาว ่ าอ๋อโฟเดชั่น สีเดียวกันนะอะไรอย่างเงี้ย แบงค์แป๊บนึง ครับ สวั สดีครับ ว่าแม่เขาก็แต่งหน้าเหมือนกันชื่อนาธาน นาธานรุ่นเดียวกับแบง ค์ป่ะครับคุณแม่36 ป่ะ32 เอ้าต่าง กัน เป็น รุ่นเดียวกัน รุ่นเดียวกัน ครึ่งนึงเมื่อกี้เขาก็ทำสอนเรื่องวิธีการแบบว่าเวลาเขาไปเจอลูกค้าลูกค้าที่แบบว่าผิวดำอะสมมติเป็นคนผิวดำแต่คุณแบงค์เนี่ยหน้าเอเชียพอเจอปุ๊บลูกค้าก็จะแบบว่าเราจะแต่งหน้าฉันได้ไหมเนี่ยเอเจนต์ส่งมาเขาก็มีการเชื่อมโยงเขามีการเชื่อมโยงแบบว่าอ้าวนี่รองพื้นของยูหร อ สีเดียวกันกับลูกค้าเลยซึ่งลูกค้าเนี่ยเป็นนักบัลเล่ต์ที่ดังมาก เมื่อวันนี้คิวบอกถามว่าวันนี้เราจะพรีเซนต์ตัวเองยังไงให้ดูไม่ฮาร์ดเซลนะมันก็ต้องมีวิธีพูดโยงไปหน่อยมันก็เลยต่างอย่างนั้นมันก็เป็นวิธีแล้วบางทีเหมือนแบบมันก็มีอีก มันก็ต้องใ ช้อยากฟังแบบว่าเขาเรียกว่าแท็กติกไหม ในการทำงานอยู่ดิวโยกทั้งสิ้นทั้งหมดกี่ปีนะคะทั้งหมดรวม ติดไป10 ปี ครับแต่ทำ เป็นจริงจังก็ประมาณ7-8 ปีที่เริ่มทำ ต่าง มาก เห็นไหมฉันบอกแล้ว ต่าง พอดแคสต์ที่คนต่าง ๆไม่แต่บางทีอันนี้บอกตรงๆนะคุณปอหรือคุณดาแต่บางทีเวลาไปทำงานแล้วแบบเฮ้ยพี่แบงค์เนี่ยพี่แบงค์นิวยอร์กอะไรเงี้ยบางทีไม่ได้กระแดะนะแต่บางทีเราก็ไม่ได้ชอบนะครับเพราะว่าบางทีแบบเวลาเฮ้ยคุณปอมาจากอังกฤษ เ ฮ้ยคุณปอจากอังกฤษนะกลัวคนด่าไหมครับบางทีคนไ ม่กัน ใช ่ ใช ่ ใ ช่แต่ว่าเมเบลีนไม่มีคนหมั่นเมเบลีนนิวยอร์ก แต่ว่าแบงค์นิวยอร์กไม่ได้ ใ ครให้เจนนี่ตั้งแต่ปีแรกที่เขาไป แต่งหน้าเจนนี ่ไม่แต่ว่าจะบอกว่าแบงค์อยู่ที่นี่แบงค์บอกเลยว่าเวลาทำงานที่นี่แต่งหน้าเซเลบกันนางแบบต่างๆที่นู่น อ ่ะยังไม่สั่งเขาแต่งดาราที่นี่เลย เขามีความเป็นดาราสูงมาก เข้าใจเลยอ่ะเข้าใจเลยกับตรงนี ้ ก็ตอนนั้นตอนไว้ยังไม่ได้เอเจนต์ด้วยตอนเจนนี่ไปปีอะไรไม่รู้ฮะตอนนั้นก็ผมยาวเป็นแอดคาราบาวไม่รู้แล้วมันแบบก็ติดต่อหาเพื่อนแบงค์มาแล้วก็มาขันของใครแต่งเจนนี่โอ้โหตื่นเต้นยิ่งกว่าได้แต่งนางแบบที่นู่น จริงเหรอ แล้วจะไม่แต่ครั้งแรกที่แบงค์ไป เพราะว่าเขาเป็นดาราไทย เขาเป็นดาราไทย เราก็เลย เป็นเขาโตมากับเขาอะฮะดูละครดูอะไรประมาณพอมาเจอตัวจริงเขาก็แบบเออจะแบบ แต่ต่างคนต่างโตนะเขาก็โตเราก็โต ใช่แต่บอกว่าพอเจอตัวจริงก็อ่ะกันถูกกันเพราะว่าเขาชอบถ้าเห็นเจนก็จะแต่งเหมือนแบบเป็นผิวเป็นสกิน เผยผิว ใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับพี่อะไรต่างๆนั่นแหละก็แต่งให้เขา2 ปีแล้วพอกลับมาเมืองไทยก็ตีเลยเข้าไปแล้วก็เลยมันไม่แต่งนะแต่ก็ไม่ได้แต่งให้เขาไปตามเพราะว่าเขามีพี่ ที่ดูแลเขาอยู่แล้ว เราก็ไปเก็บแล้วก็ดูสนุกของเราไปครับ โอเคเห็นไหมแล้วไหนคุณแบงค์บอกมีอีกอีกนะ เรื่องอะไรครับ เรื่องการขายตัวเองแบบไม่ขายตัวเองอะ เ มคอัพโนเมคอัพ เราไม่รู้หมดเลยอะ เมคอัพโนเมคอัพ เอาโนเมคอัพ เอานี่ไงคนฟังพอดแคสต์จะได้ความรู้ไง เอายังไงเดียวเหมือนแบบเอาบอกง่ายๆเลยเดี๋ยวนี้คือเหมือนแบบง่ายๆอะเหมือนแบบเอาไปทำงานจะบอกว่าไงดีอะอย่างกรณีคนดำเหมือนกันเรื่องอายุดีกว่ า เพราะบางทีเราไปหรือว่าเรื่องอายุการทำงานหรือว่าเราทำอะไรยังไงบางทีเราไปแล้วเหมือนบอกว่าเขาจะคิดว่าเนี่ยอย่าไปอย่างเงี้ยก็หลังรู้คิดแน่นอนว่าเราเด็ก บางทีเราก็ต้องคิดเหมือนกับว่าเออกับพวกนางแบบในแบบอย่างเงี้ยบางทีพอเราเด็กปุ๊บอะฮะพอเราดูเด็กบางทีฝรั่งเขาดูกว่าเราก็ต้องเริ่มคุยแล้วเหมือนแบบว่าเฮ้ยอยู่เท่าไหร ่ประสบการณ์อะไรต่างๆมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นหน้าเขาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็เลย เราก็ต้องบอกให้อย่างพวกนางแบบในส่วนมากเขาจะไม่บางทีเขาไม่ค่อยเขาเรียกว่าเขาไม่ respect เราเพราะเราดูเด็กกว่าเขา เราก็เลยถาม แต่ก็ต้องบอกเขาบอกว่าเออเนี่ยขอดูยูชอบนางแบบคนไหนเนี่ยเออเนี่ยแบบใครคือนางแบบที่ยูชอบบางทีเจอนางแบบที่เหมือนแบบเขาไม่ค่อยไอ้นี่ก็ชวนคุยอ่ะเราก็บอกว่าฉันชอบคนนี้นะแล้วก็บอกว่าอ๋อเนี่ยฉันก็ชอบคนนี้เหมือนกันนะแล้วเนี่ยเมื่อประมาณปีที่แล้วฉันเพิ่งไปแต่งคนนี้มาอะไรเงี้ยแต่ว่าเออฉันก็ชอบคนนี้นะอะไรเงี้ยโคโค่โลชั่นอะไรเงี้ย เออเห็นไหม ชิมมุกแต่ว่าดีมากเลยแต่นี่มันก็ไม่ การโยนคำถามเพื่อให้รู้ว่าเขาชอบอะไรเนาะแล้วเราก็ไปในสิ่งที่เขาชอบ เป็นการบอกโดยไม่บอก เป็นเพื่อนกันเป็นพวกเดียวกัน เป็นการขายโดยไม่ขายเป็นเมคอัพโนเมคอัพ แล้วพี่วิกเรื่องนี้วิกเรื่องนี้ที่จะหมายเพราะว่าปกติไม่รู้สถานะเดียวกันเวลาเราไปแต่งหน้าผู้หญิงคุณป้าหน่อยโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยหนักครับ เพรา ะ ว่ าโอ้ไม่ต่างหรอกคนไทยก็เหมือนกัน จริงครับ คนอายุเยอะจะเยอะจะแบบว่าต่างๆจะมีแบบเป็นทรงของตัวเองจะมีแบบการควบคุมต่างๆเข้ามาตรงนั้นเป็นไง แล้วก็เจอแต่ว่าผู้หญิงฝรั่งจะเป็นแบบนางแบบรุ่นใหญ่ๆพวกเซตชอลลี่มาเชลเหมือนแบบพวกเดลเฮาส์ไวท์อะไรพวกนี้เองนะครับเจอบางทีจะตกไปเจออย่างนี้ตามบ้านเมียแบงเกอร์ที่อายุเยอะๆแล้วบางทีเขาจะไม่เชื่อเราอีกเพราะยิ่งเขาอายุเยอะเราเทียบกับเรายิ่งดูเป็นแบบว่าเบบี้ลูกเขาอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็เหมือนเดิมบอกว่าอยู่ชอบเหมือนแบบแต่แบงค์เคยไปแต่งนางแบบคนนึงมาคือคาร์เมน รู้จัก แล้วมันต้องหมอแล้วบอกว่าก็เหมือนเดิมบอกว่าเนี่ยอยู่บอกว่าอยู่ชอบเขียนคิ้วยังไงอะไรยังไงไหมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วก็บอกว่าอะไรนะเหมือนแบบ บอก อยู่ชอบคาร์เมนอย่างเงี้ยแหละเหมือนแบบว่าเออเนี่ยเขาเนี่ยชอบแบบว่าชอบเขียนคิ้วเหมือนอะไร แบบนี้นะ อยู่เลยอะไรเงี้ยแบบเขาชอบคาร์เมนเขาชอบเขียนคิ้วเหมือนแบบนักบัลเล่ต์มันจะเป็นนักบัลเล่ต์รุ่นเก่าที่มาเรียนคาร่าอะไรเงี้ยรู้จักไหมอะไรเงี้ยเนี่ยเขาเป็นนางแบบรุ่นคนที่แก่ที่สุดที่ไอแต่งวันละ86อะไรเงี้ยมันจะเริ่มเงียบไปหน่อยละ เป็นการบอกว่าเรามีประสบการณ์อะไรบ้างโดยที่ไม่ต้องบอก ไม่ใช่เป็นการแบบว่าปกติเราจะไม่ชอบให้คนมาบอกว่าเรามีบัลลีนใช่ไหมแต่ตอนนี้เรากำลังมีบัลลีนกำลังเมย์บาลีนเชื่อมกับเมย์บาลีนนิดนึง แต่จริงๆนะครับเป็นไหมครับ เป็น ก็บางทีเราไม่ได้จะอวด เราไม่เข้าใจแต่เรามองว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะสมมติว่าเราไม่ได้ชอบหรอกให้คนมาอวยเราอ่ะแต่ว่าเรื่องแบบนี้ก็ช่วยเราได้แต่ว่ามันช่วยแต่ว่า ทำให้งานสมูท สมูทมากต่างๆแต่ว่าถ้าจะให้สวยนะคือต้องมีคนแบบเมย์บาลีนให้เรา ต้องมีน้องผู้ช่วย นะมีคนช่วยให้เราไปอีกมีคนถือ แล้วคุณดาวแล้วบอกว่ายูทูบแบงค์ก็มีน้องผู้ช่วยเป็นคนไทยเหมือนกันนะน่ารักแต่ไม่เรียกเขาเป็นผู้ช่วยดีกว่าเขามาช่วยเราแป๊บนึงแล้วเขาไปทำงานแล้วแต่ถ้าเรามีอะไรอย่างเงี้ยเรามีงานมีจ็อบอะไรที่เขามาได้มันมีเหมือนกันนะอันนี้เรื่องตลกของเมาส์กันบางทีเราไปแล้วบอกเฮ้ยที่ต่อน้องผู้ช่วยแบงค์ที่ต่อละตีที่ชื่อต่อลบแต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงที่ชื่อต่อละตีแล้วชื่อภาษาอังกฤษชื่อไทล่าเวลาไปทำงานด้วยกันแต่ต่อไม่ได้ทำงานเอเจนต์นั้นโดยตรงเวลาไปชีก็จะชอบแนะนำตัวเองว่าไทล่า แบงค์ เฮ้ยดังมาเลย ได้ข่าวว่าพี่เป็นเธอเป็นผู้ช่วยพี่มันต้องแบงค์ไทล่าบอกว่ า อันนี้เราต่อก็บอกพี่แบงค์ทำไงวันนี้ลูกค้าแนวไหนบอกไม่ต่อเลยเดี๋ยวขึ้นไปละกระเป๋าอะมีผู้สะพายมาพร้อมกันมันละตีของน้อยกว่าอีกต่อไปสะพายให้หมด เห็นไหมเพิ่มมูลไงจะเป็นเพิ่มนี่เวลาไปด้วยกันก็ต่างๆ เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเวลาไปเป็นพิธีกรตามงานหรืออะไรเงี้ยถ้าไปคนเดียวเนี่ยก็ทั่วไปแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่อีนี่ทำท่าแบบยกของให้ต่างๆ คือต่างๆอีนี่จะมี แบบ ว่า จะดูมีออร่าขึ้นมาเลยคนจะแบบคุณตอนรับเลยดีครับ ไม่ได้จะได้ทันที ใช่ไหมครับแล้วมันมีอย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็มีถือของถือรับคนหลังอย่างนี้มากคนหลังเด็กมากแล้วเหมือนกับว่าก็จะมีบางทีไปทำแล้วน้องๆจะรู้งานนะ รู้งาน แล้วก็แบบพี่แบงค์เดี๋ยวต่อจัดให ้มาก็จะจัดให้ แล้วเราไปเดินเราต้องบอกเดี๋ยวปูผ้าจัดของให้ต้องต่อพี่ไปเข้าห้องน้ำนะอยู่จับไปนะเขาก็จะเมาส์ไปแล้วพี่แบงค์แต่งหน้าแต่งหน้าเปิดไอ้ตัวไอ้จีให้ลูกค้า เป็นการเพิ่มเป็นการเมเบลีนได้แ ต่เราไปบอกเองไม่ได้แต่ถ้ามีเนี่ยคนที่3ไปบอกอ่ะ เราเชื่อนะแล้วฝ่ายนั้นจะเชื่อมากถ้าคนที่3บอกจะเชื่อก ูบอกเอง แต่ถ้าเราบอกเองเนี่ย มันดูไม่ดีเลย มันไม่คือมันดูไม่ดีส่วนหนึ่งแต่เขาก็จะเชื่อน้อยกว่าคนที่สาม ไม่แล้วเขาจะรู้สึกว่าคนอะไรอ่ะมาขายตัวเอง ใช่ใช่ แต่ว่าของไม่ดีดิ อย่ามันเชื่อว่าทุกคนมาเก็บทิ้งตรงนี ้มันเป็นหมด ใ ช่ เราก็เป็น ถ้ามาแนวพาร์ทเซลล์เนี่ยผมไม่ชอบนะใช่ นี่นะคะที่ฉันเคยไปแต่งหน้าของคุณวีคนนั้นนะคะอะไรเงี้ยมัน แต่ถ้านั่งนิ่งๆก็บอกอ๋อมันก่อนถ้าเขียนคิวแบบนี ้ไม่สมมตินั่งอยู่แล้วแบบว่านาธานเอาเบอร์เดียวกันในมิคแคมเบลมาได้ไหมได้ไ หมให้ผู้ช่วยให้ผู้ช่วยแบบว่าหยิบดินสอที่ใช้ตอนใช้กับนาวนี่มาม ีไหมเนี่ยยูใช้สีเดียวกับนี่เลยไงด้วยแบบเรียก my favorite color this is the one that makes it pop and love the mostอะไรเงี้ยแล้วทุกคนไทยเลยว่ าใช้กันหมดใช้กันหมดไม่ใช่แค่นิวยอร์กนะเมืองไทยนี่ยิ่งต้องใช้ นะนาธานหยิบสีที่ซินดี้คราวฟอร์ดชอบที่สุดอะเฟเวอริตของซินดี้คราวฟอร์ด ใช่ก็จะหา ไม่เอาของที่เขาใช้ประจำสิเอา อันนี้ก็ไม่ดีก็ฉันก็จะรู้ไงว่าอันไหนนะพี่แบงค์มันก่อนที่มันใช้ไปแล้วอันนี้ก็อันที่ยังไม่ได้ใช้ ตัวไปอยู่กับแบงค์นู่นนี่ก่อนครับ เป็นงานมาก เป็นงาน เรื่องเพิ่มมูลค่า แต่ขากลับนี้นี่ถือกระเป๋าหมดนะ ขากลับต่อแล้วตีเรียกอูเบอร์แบ็คแพ็คสองเวทมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริง ๆเห็นนะไม่ได้ยินไม่ได้ขับรถกลับนี่หย่อนลงใต้ดิน เออใต้ดิน อีกเรื่องนึงที่คนไม่รู้นะครับอยู่ที่นู่นนะฮะเวลามีเอเจนต์พูดเป็นอะไรปุ๊บอ่ะผู้ช่วยอ่ะเขาจะมีงบให้ผู้ช่วยได้เงินบางทีเยอะกว่าเท่าไหร่ไม่ถึงกับเยอะแต่ว่าพอหักลบไปแล้วครับเวลาเขาเช็คมาจำนวน100เหรียญแต่ผู้ช่วยรับเงินรับไปเพียวๆแล้วครับพวกแบงค์เนี่ยโดนเจ้าหน้าที่ตัด 15% แล้วแบงค์ต้องเสียแทนอีก 30% แ บบ นั้นได้งั้นไปเป็นแบบผู้ช่วยดีกว่า แต่สิ่งที่เราได้คือชื่อเสียงมันต่างกันแค่นั้นเอง แล้วการแต่งตัวสำคัญไหม สำคัญครับอันนี้แบงค์บอกน้องๆที่นู่น เพราะบางคนคือแบบเหม็นมาเลยฟันไม่แปรงอะไรอย่างเงี้ย ดูบุหรี่มือเหม็นอย่างเงี้ยไม่ได้นะ ที่นู่นอ่ะแบงค์มีเล่าให้คุณวอนกับนาธานฟังก่อนที่นู่นแบงค์มีน้องๆคนไทยมาช่วยแบงค์เยอะมากถ้าเห็นในที่แบงค์โพสต์ไปเมื่อวันก่อนที่แบงค์เพิ่งไปจัดแฟชั่นโชว์มาของตอนหน้าทาวเลยนะครับต้องไปแต่งให้เขาคือเอเจนต์ถามแบงค์มาว่าเนี่ยยูมีทีมไห ม แบงค์บอกแบงค์มีเพราะว่าน้องๆที่นู่นน้องคนไทยเยอะนะครับแล้วแบงค์ชอบทำงานกับคนไทยเพราะว่าพี่ที่แบงค์ทำงานด้วยพี่ที่ฮาร์เบอร์บาซาร์พี่โก้เขาจะใช้คนไทยอย่างเดียวเวลาทำงานหรือว่าไปถ่ายที่นู่นก็ตามแล้วแบงค์ก็มันเป็นไอเดียที่ดีเราจะไปช่วยฝรั่งทำไมคร ับ จริง ใช ่แล้วว่า ใช ่แล้วน้องคนไทยที่นู่นเยอะมากแล้วเหมือนกับเขามาช่วยคนไทยเก่งมากแล้วคนไทยที่อยู่ที่นู่นเนี่ยคือเขาเป็นคนเก่งแต่เราไปนู่นปุ๊บแล้วบางทีเขาไม่มีโอกาส ยังไม่ได้โอกาส กว่าแต่คนที่เก่งไปที่นู่นเยอะ ๆนี่งานแล้วทีนี้เมื่อกี้ยังลืมถามว่าคุณแม่บอกว่าท่านถาม 3-4 ปีที่แล้วนี่กลับเรื่องความงามนะ แบบเรื่อง อยู่ๆไม่ฉันก็ฟิลไปด้วยไงถ้า 3-4 ปีที่แล้วหน้าเนี่ยจะชอบแบบธรรมชาติ ตอนนี้ต้องโบเป็นคาลิเจเนอร์แต่ความชอบส่วนตัวจริงๆของคุณแบงค์อ่ะชอบอะไรชอบแบบ ความชอบของแบงค์ชอบในเอาจริงนะในความคิดส่วนตัวแล้วว่าผู้หญิงทุกคนอ่ะเขาสวยของเขาเขามีความสวยของเขาอยู่แล้วแต่บางทีเขาจะไปตามไปต่างเทรนด์นะครับคือทุกคนมีความสวยส่วนตัวอยู่แล้วถ้าถามแบงค์ชอบถ้าอยู่สวยอยู่แล้วแบงค์ชอบแนชชอลแบงค์ชอบแนชชอลมากๆแค่ตกจุดด้อยของคุณให้ทำ โบจุดเด่น ใช่เอาให้ถ้าตาอยู่ก็ให้ตามันป๊อปออกมาลิปป๊อปออกมาจบดึงบางอย่างออกมาเท่านั้นพอแบงชอบเอาจริงแต่ถ้าถามเป็นสไตล์แบงชอบแบบไหนแบงชอบผู้หญิงที่เหมือนแบบชอบผู้หญิงที่ไปทะเลผู้หญิงที่ไปอยู่ริมชายหาดแล้วมี เป็นเจนนี่เทียนอะใช่ไหมเจนนี่จะดูเหมือนแบบว่าไปวิ่งที่ทะเลมาแล้วดูเปียกดูแบบ ผิวช่ำ ๆมีออยนิดๆเหรอ ม ีออ ยนิดๆแล้วก็แบบอะไรประมาณน ี้เจนนี่เทียน เจนนี่เทียนต้องมา แล้วก็เลยแบบชอบแบบนั้นมากกว่าชอบแบบคลีนคลีนจริงๆแล้วคลีนคลีนที่นู่นนะนาธานก่อนมันเป็นอะไรที่แบบบางทีดูคลีนจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้คลีนนะครับเราโบกไปหลายชั้นมาก เพื่อให้มันดูแบบมันมีเท็กเจอร์ของมัน ใช่โบกไปปุ๊บคอนทัวร์เสร็จปุ๊บซับออกฉีดน้ำก็ไปแล้วค่อยๆแตะเข้าไปอีกใช่มันเยอะ เป็นการเขาเรียกว่า การทำพื้นใหม่ใช่ไ หมล้างออกระหว่างใหม ่สร้างโครงใหม ่สร้างโครงแล้วเอาผิวทับลงไปอะไรเงี้ยครับ เปเปอร์มาเช่มาก มันเหมือน สร้างโครงแล้วผิว ไม่ใช่มันเหมือนนี่ขึ้นไปทุกวันนะมันเหมือนการแต่งภาพใน Photoshop อ่ะที่ทำจนเนียนแล้วสุดท้ายก็ไปทำเกรย์ให้มันเป็นแบบ texture ของผิวหน้า ใช่มันเหมือนคำหนึ่งไม่จำได้คำหนึ่งที่แบ็คเดย์เวอร์ซิสช่างแต่งหน้าคนหนึ่งแล้วเขาเหมือนแบบเขาให้ คำนิยาม ของลุคที่เขาทำเหมือนแบบว่ามันเป็นคาทัวร์มันก็บล็อกมาทำให้มันเพอร์เฟกต์แล้วอยู่ก็ทำให้มันขาด เหมือนได้ผมอยู่แล้วมือขยี้ ซึ่งคำที่เดี๋ยวนี้เจอมากแล้วมันเป็นสไตล์ที่แบงค์ชอบอ่ะอันนี้อัดเข้ามาเหมือนกับว่าคนที่นั่นจะเป็นคำที่แบบเป็นคำที่บางทีเราก็งงกันนะแต่เราต้องเข้าใจตรงนี้บอกว่าเนี่ยอยากได้ผมเรียบอ่ะแต่ไม่เรียบเจอว่า เข้าใจ เนี่ยคนบอกช่างตลอดเลยแต่ช่างทำได้น้อยมาก เรียบแต่ไม่เรียบอ่ะนะ บอกว่าอยากได้แบบบิ๊กเบกอ่ะชอบลูกพี่ตัวเบกแฮมเจอแบบว่ามวยอย่างนี้แล้วก็เป็นแบบอย่างเงี้ยแต่พอออกมาเป็นป้าทุกทีเลยทำไงดีกูหม่อมแม่มาเลยอ ่ ะ แต่ช่างผมที่นู่นจะโดนบ่อยเอาเหมือนแบบเอาตรงนี้ให้มันรวบตึงแต่ไม่ตึง ตึงแต่ไม่ต ึ ง ให้มันหยิกๆแบบลกๆแต่ไม่ลกบางที เรา แต่หน้ายังโอเคเอาหน้าเหมือนแบบเหมือนเพิ่งตื่นนอน อ ่ะแต่ก็ไม่ได้ตื่นนอน ตั้งงาน like you wake up like this but then you ready to go ไม่ได้ขนาดมันไม่ได้ ที่แปลว่าฉันเป็นช่างแต่งหน้าฉันเก็ต กะปิน้ำปลาตัวแจ้ให้เขาได้มีกะปิน้ำปลา ทุกวันนี้แต่งหน้าไปเพราะทีวีไทยไงแดงมันต้องโบกเนาะแต่งเสริมอะไรเง ี้ ย เรื่องนี้อีกเรื่องนึงเหมือนกันนะเขาแต่ก่อนแบบแบงค์เป็นช่างแต่งหน้าใหม่ๆแบงค์แมกกาซีนนะครับทุกแมกกาซีนคือทุกอย่างคือต้องเบาม าก เวลาถ่ายบิวตี้ทีนึงที่นู่นอะมันน่ากลัวมากเลยดูที่นี่แบงค์ถ่ายบิวตี้บางแต่บางทีแสงไม่เหมือนกันที่นู่นที่เขาใช้บิวตี้เขาใช้บิวตี้บ็อกซ์นะฮะโอ้โหช่างแต่งหน้าช็อตแรกที่น่ากลัวที่สุดมาดูอยู่เคยทำก็คือช็อตที่นางแบบนั่งแล้วเริ่มถ่ายช็อตแรกแล้วทุกคนมันลุ้นที่จ อ แล้วดูว่าออกมาเป็นยังไงคนที่กลัวที่สุดคือแบงค ์ช่างแต่งหน้า แล้วท่านที่นู่นเขาจะมีถ่ายแบบดูแล้วเขาจะมีคนที่ทำดิจิตอลเทคนั่งรออยู่เขาก็จะเริ่มซูมแล้ว ให้เขาไปเห็นข้างใน เขาไปเห็นข้างในว่าปัดตาเราปัดเป็นยังไงอะไรม่วงบ้างอะไรเป็นไง คิ้ว ละเอียด แ บ บแป้งนี่แบงค์ไม่ใช้เลยเพราะว่าเขาบอกที่นู่นนะช่างแต่งหน้าเราถ่ายบิวตี้เราใส่แป้งคืออยู่แบบอยู่เสี่ยงการไม่ได้งานอีกเลยเพราะว่าแป้งเวลาเขาไปทำ ม ีคัท มันเป็นเม็ด มันเป็นเม็ดแล้วมันขยายเข้าไปแล้วมันไอ้นี่หมดเลยคิ้วคืออะไรที่รีทัชยากสุดใช่ครับ ซึ่งเราเคยเจอเหมือนกันนะแบบว่าเมืองไทยเขาก็จะแบบว่าใช้แป้งลูกแต่เมืองนอกเนี่ยเขาใช้แค่ฟาวเดชั่นนะ ก็นี่ไงเขาเล่า แล้วมันก็มีเทคนิคแบบว่าบางทีแบงค์ใช้แบบเวลาไปเรียนมาเยอะๆไปแอสซิสต์เข้ามาเยอะก็จะรู้ว่าเขาบางทีเขาใช้แป้งเหมือนกันเท่านั้นแต่ว่าอุปกรณ์ที่เขาทาแป้งเนี่ยปกติถ้าเราเห็นทั่วไปคนไทยเราก็จะไม่ใช่คนไทยคนทั่วไปเนี่ยเราก็จะใช้แปรงใช้พับใช้ฟองน้ำแต่อยู่ลองใช้เคยใช้นิ้วมือหรือใช้คิวทิปครับต้นบัตรค่อยๆเกลี่ยลงไปมันก็จะได้เท็กเจอร์ที่บางและต่างกันไปอีก ก็เหมือนเพื่อนปอนที่นอร์เวย์ที่บอกว่าเป็นเมกะอาร์ติสก็ใช้ครับต้นบัตร ใช่เคยเกลี่ยเป็นละนิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเทคนิคที่เราเอามาจาก เก็บเล็กผสมน้อย ใช่ใช่ แต่ทีเนี้ยเรื่องของความสวยในแบบที่เนี่ยคุณแม็กกับมังไทยก็ต้องเห็นว่าตอนเนี้ยธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดก็คือสัญญาการสัญญากรรม คร ับ แล้วคนก็รู้สึกว่าอยากไปเติมตรงนี้ไปเติมตรงนั้นหน่อยในสายตาของคุณแบงค์จริงๆอ่ะมองเรื่องนี้ยังไงมองว่าคนควรเป็นสัญญากรรมไหมหรือว่าเรื่องของแกตังแกหรือว่าเฮ้ยคุณต้องแฮปปี้นี่คือความงาม ถ้าถามแบงค์ถ้าทำแล้วไม่ทำให้ตัวเองลำบากทำไปเลยครับแล้วถ้าทำแล้วเราสวยขึ้นทำเลยครับแต่ต้องรู้จักคำว่าพอ เราจะถามคุณแบงค์ว่าคุณแบงค์เง่าเนี้ยไหนเล่ามาสิว่าต้องจัดอะไรบ้างถึงจะโกนิวยอร์กได้ว่า หมายถึงไปเป็นนางแบบหรือว่าอะไรครับ จะขอดู เออให้ดูดีในฐานะพิธีกรคนหนึ่ง หมายถึง ควรจะแต่งหน้ายังไงให้ออกมาแบบจูจี ให้ดูเป็นแบบว่าโกอินเตอร์อะไรอย่าง เงี้ยได้ หร ือ ว่าเลดคาร์เป็ดใช่ไหมครับถ้าแต่งหน้าตอนนี้บางคิดว่าคอนทัวร์นิดนึงคอนทัวร์หนกนิดนึงให้คุณพรเป็นคนมีหนกอยู่แล้วแล้วทำให้หนกสูงขึ้น บ้า แ กจะสูงหนก อันนี้คือสิ่งที่สวยแล้วครับ ค อนทัวร์ตรงจมูกดีละไฮไลท์นิดนึงให้ทุกอย่างมันแบบว่าเด้งออกมาใช่ไหมครับ เลือกระหว่างปากกับตาตอนนี้ทั้งสองอย่างเนี่ยคุณปอลงปากเข้มแล้วตาเข้มแล้วมันแย่งกันถ้าถามแบงค์ให้ดูเป็นฝรั่งเลือกถ้าตาเข้มแล้วอันตาสวยมีขนตาแล้วทำให้เป็นสโมกกี้เข้าไปอีกปากดรอปลงมาหน่อยให้เป็นสีนูดเพราะเรามีคอนทัวร์แล้วหลังจากนั้นตอนนี้เราคอนทัวร์ไลท์ผมมาแล้วโอเคเพอร์เฟกต์เลือกเอาอย่างหนึ่งไม่ตาก็ปากครับที่แบงค์คิดว่ามีความโกลเข้ามานิดนึงครับใส่ชิมเมอร์เข้าไปหน่ อ ยได้เลยครับทำผมให้ดูเรียบแต่ไม่เรียบ ตื่นแต่ไม่ตื่น ใช่ตื่นแต่ไม่ตื่นหยิกแต่ดูไม่หยิกมากอย่างนั้นดีกว่ามันต้องมีความคอมพลิเคทใส่เข้าไปนิดนึงแล้วจะดูแบบโซนิฟิเคทนิดนึงครับ ได้แล้วนะวิธีการแต่งหน้าของผู้หญิงเนี่ยนี่คือเง้าอีสานถ้าเป็นผู้หญิงมาจากอีสานจะ เมื่อแต่ดูอินเตอร์ จะดูอินเตอร ์ แต่ทีนี้เนี่ยเราจะไปอีกสเต็ปนึงค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไปสเต็ปที่ว่าสมมติเราจะไปถึงขั้นที่ว่าเราไม่อยากไรจมูกแต่ว่า เราอยากตื่นมาแล้วบอกว่าปัดมาสคาร่าแล้วออกจากบ้านได้เลย ใช่นั่นคือเป็นสเต็ปของการสั่นแล้วอะสัญญา การ สมมติถ้าวันจะไปทำให้คุณแบงค์วิเคราะห์รูปหน้าก่อนเนี่ยทำอะไร ตอนนี้นะฮะแบงค์ชอบโหนกแล้วแบงค์ชอบออกแบงค์รู้ละเราจะต้องไปลิฟต์ตรงนี้ขึ้นมาหน่อยให้จอไลน์เราชัดขึ้นเห็นไหมครับใช่ตรงนี้เราดึงขึ้นมานิดนึงโอเคชัดขึ้นตาลืมตาตรงเราสิครับโอเคเราไปเก็บตรงนี้ได้ดีเย็บให้เหมือนกับว่าหางตาไม่ตกใช่ไหมครับใช่อาจจะทำศัลยกรรมตรงจมูกนิดหน่ อ ยทำตรงปลายให้มันเป็นหยดน้ำหรืออาจจะใส่แท่งไปเลยใช่แล้วก็โอเคโดยรวมโอเคครับแล้วก็แต่ก่อนหน้าจะไปทำอย่างไปทำอะไรเนี่ยแบบแนะนำให้ลองออกกำลังกายให้แบบว่าคาร์ดิโอให้แบบทุกอย่างมันแบบ ซ ุ ป เข้าไปก่อน แค่ออกกำลังกายนี่มันก็ซุปแล้วหรอ ใช่ใช่หรือบางทีเราดื่มน้ำเยอะก็เป็นนิดนึงดื่มน้ำเยอะให้เยอะกว่าปกติร่างเราจะได้โด่งขึ้นมาเออ เกียดตรงนี้นะ นอนหลับให้เพียงพอนะครับดื่มน้ำให้เยอ ะ แล้วตรงนี้มันจะเข้าไปจมูกจะโด่งออกมาตาจะลึกเข้าไปเป็น2ชั้นลองดูครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแบงค์นะจ๊ะนะคะที่มาอยู่กับเราพอดแคสต์อย่าลืมติดตามฟังพอดแคสต์นะคะได้ที่เพจสปอนเซอร์ทีวีแล้วก็ตาม IG ของคุณแบงค์ได้ที ่แบงค์เมคอั พนี ่มีหลายแบงค์นะครับไปให้ถูกแบงค์นะครับ มา ขอบคุณ มาซูมได้สามารถเลยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สิ่งหนึ่งที่คุณแบงค์บอกปอนก็คือว่ามีคนไทยในต่างประเทศมากมายหลายคนเลยค่ะที่ทำงานจนเป็นที่ยอมรับในสาขาอาชีพของตัวเองแต่ก็ไม่ได้โปรโมทตัวเองเท่าไหร่เราก็เลยไม่ค่อยรู้จักกันนะคะซึ่งปอนว่าสิ่งนี้สำคัญสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าอะไรสำคัญกว่ากันคุณภาพงานหรือว่าการโปรโมทตัวเองแน่นอนค่ะคนที่ประสบความสำเร็จมุ่งเน้นไปที่การทำงานมากกว่าการโปรโมทตัวเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแบงค์สามารถติดตามคุณแบงค์ได้นะคะใน Instagram ที่มีชื่อว่า Bank Makeup ค่ะติดตามปอนพอดแคสต์นะคะว่าครั้งหน้าเราจะไปคุยกับใครสวัสดีค่ะคลิกไปที่ www.ponpodcast.com เพราะถ้าต้องฟังสิ่งนั้นต้องมีคุณค่า